نابغه شاعر دی ناغه چې خلق یری نه پدې کې ورته ډېر لوی کمال حاصل لے او عشا شاعر دی دام د غریا دراکه کړي یمامه کې راغه خبر دی نو دغه شاعر چې دی ډېر شراب او تذکری چکی نه دې کډېر مخ کړي زهیر یو شاعر دی هغه چې امیدونه چاله ورکی او رغبتونه ذکر کړي او انعامونه ذکر کړي نه پایه کډېر مخ کړي لیکن دې کې هر یو په بل فن کې نه مخ کړي دا د قران کریم فصاحت او بلاغت ته چې په هر اعتبار سره په دې قران کې فصاحت او بلاغت هغه موجود د تمام علوم لپاره اصل دا قران کریم دی علم کلامی دا ول اصل دی د فقه علم دی اصول فقه علم دی علم نحو دا لغت یا تدبیر منزل یا سیاست مدنیه یا اخلاق او سچ بیانی نه اصل ولا قران کریم دی وین کونتم کای تاسو فیره بن پس قسم شک کې درې معنا مخه مونږ کړو مما نزلنا علی عبدنا مما داغی کتابنا نزلنا چه لگ لگ و نازل کرده دی مونگا علا عبدنا پخپل و پیغمبر پخپل بنده بانده نزلنا یو خوی پده که التفاتو که ده غائبنا متکلم تر ابتمخ که ہوئی اعبدو ربکم داسه اونوی مما نزل علا عبده ده التفاتو که دیم ده تفخیم ده پارو که بیه دووی لو نزلنا دیوے علا عبدنا د شرافت د پاره دا ټول سيزونه ذکر کړ نزلنا ولي وي تدریجی نزول طرف ته اشاره د مقابله او مسانه ده لګ لګ قران راځي یو آیت راغلی تاسو د یو آیت مقابله وکې کنه دوا آیت راغلی د دوا آیتونو مقابله وکې نه شي کولې فاتو بصورت مم مسلم دا فاتو د تعجیز د پاره راځي امر کله کله د تعجیز د پاره راځي چې تاسو دنا عاجز یې روړې یو صورت او پشانت د دې قران لکه فاتو د تعجیز د پاره بل ځای کبره غلل فاته بها من المغرب فبهت الذي كفر قل فاتو بكتاب هو اهدى نفاتو بكتاب فاته بها من المغرب فاتو بصورت د تعجیز د پاره فاتو بصورت روړې یو صورت مم مثله فمثل لدی قرآن دا سی صورت روڑا ہے چی پا بلاغت کے زمونگ دا نادر شوی دا دی کتاب پا مثل باندی دا سی صورت روڑا ہے یاد بے مطر جمع دام کی دیش داغے فاتو بی صورت ان روڑا ہے یو صورت مم مثلی چی اغا صادر وی دا دا سی بندنا چی پا مثل لدی پیغمبر دے اغا صورت روڑا دا اغا سوڑی دا فکر نتیجی چی اغا دا نبی غن تک امیدے لیکل لستلی نریز دکلی او بیام دا سی پسیو بلی کتاب اگر اوڑو تاسو دا وائے چی دا کتاب دا اللہ را طرف نه ندے نو تاسو مڑا نیشے فاتو بی صورت مم مصری ہی دا دے گونتا کسو کتاب اگر اوڑے روڑے دا مانت زلنا گونتا کی یو کتاب دا مانت زلنا گونتا کی یو صورتو دے توی دا تحدی آیتو قرآن کریم ور تکلوی لی فاتو بی عشر سور مصری ہی کلوی فاتو بصورت من مثله اکلوی فاتو بکتاب من عند الله واهدا منهما او کلوی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثله اکلوی فلياتوا بحديث مثله دا تحدی آیاتونه دي دا ټول آیاتونه چې موږ راځم کو په مکی سورتونو کې همشتا په مدنی سورتونو کې همشتا لیکن د دین فصحاء او بلغا عاجز شوی دي نه د خاریغه مقابله کول شي نه د بانډېغه کول شي نه په هغه زمانہ کې مقابله کې دي شو نه اوس کول شي چې انټرنیټ دا ور دی او کمپیوټر زمانہ دا دی معارضه به سیف کول شي تور چلول شي لیکن د قران غونته کې یو صورت وروړي آیت وروړي څنګه قران ویری دی ولن تفلو داسې چرته هم نشو کولې ودعو شهداکم من دون الله رب ال اخفل مشران شهداکم معنا لباب کې اکابرهم خپل چې تاسو کوم مشران دي اغي مشران ته موای یواز تاسو نه یادو بلکې تاسو کوم مشران دي اغي ته موای شاو ولي الله علماء ته موای یو مسله ته معلوم شو چې ضرورت نه مناظره کول شي چې را دي خواشه علمان اکابرین ته موای علماء ته چې را دي خواشي ودو شهداکم بعد په کې یاره پیغمبر مناظری نه ذکرې ولي نه ذکرې سورته ال عمران کې براشي چې پیغمبر پسیتلو او ورې وته ټکولو چې بار روزا نبي اخو ولا راوته وفد دا نجران راغلی و نبی علیہ السلام سره په بارد عیسی علیہ السلام کې مناظره کولا. ډیر لوی تفصیل یې سورته آل عمران کې دی چې ضرورت یې بیا وکړي. ودعوا شهداءکم د نصرۃ الحق د پاره مناظره در مختار کې دی عبادت ته. المناظرۃ لنصرۃ الحق عبادت. مناظره د نصرۃ الحق د پاره د حق د امداد د پاره دا یو عبادت ته. شهداء جمع د شهید. حاضر مجلس کې کم کسان موجود دي هغه ته هم شهید ویل کیږي, گواہ ته هم ویل کیږي اگر خپل معلومات په اعتبار سره حاضر دي یا راغلي دي هغه ځکه گواہی ورکړي. حمایتی ته هم ویل کیږي او پیشوا ته هم ویل کیږي. امام رازی هغه فرمایي او تفسیر بیضاوی کې هم شته چې شهید نه دل تک کچا اسنام غستری نه استهزاء اره غستری ودو شوادا کم خپل بوتان ته आवाज وکړي لکه بوتان خو نشي راتلې کنه ټوکی ور پوری کړی دي دا ته چې په دوه نه مینه او وای چې دا مال هر څه کولی شي نه دی وخت باندې پکار شي زه بوت ته आवाज وکړه دې کتاب وانت کې کتاب دې وروړي. ودو شوادا کم من دون الله رو بل خپل مشران رو بل خپل عالمان من دون الله بيد الله نام ټول راځم کې आवाज تاسو تم نه وایما ان کنتم صادقين کتا سو رشتري په دې کې دی اس نری جو کڑی اکا جو کڑی دینا وقت کم دے یار چند خانو تعریف دے دا دفدع تعریف کڑی دے یہ دا خود چوڑا گا گی داغی تعریفو نکڑی دی او داغی عبارتو نم دیر رکیق دی عربی عبارتو نم کے پساحت ہم نشتا او مضمون ہم دیر جات خراب دے نگو یا مقابلہ نشک کولے ودعو شہداکم من دون اللہ انکنتم صادقین تی نشک کولے نپتو لگے را دروغ جن دی ان کنتم صادقین ففعلوا کتاسو رشتنیین اوکے دا کارو. تفسیر بیضاوی کی ہوئی جدے دارا ان کنتم صادقین انہو من کلام البشر کتاسو پا دیکی رشتنیی چی دارا بشر کلام دے چی دا بشر کلام دے نا بشر خو تاسو میے کنا ندا سے کلام روڑے صدق کی اگر اختلاف دا مسلمانی پا خپل دے بانشتا لال سنت پا جماعت چی کم مسلک دے دا نظام چی کم مسلک دے جاہز کم مسلک دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کچرتا تاسو دا کارو نکو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کو نکڑے شو تاسو دا کارو. وَلَن تَفْعَلُوا هرگز یہ تاسو نشے کولے کو نکڑے شو تاسو دا کارو هرگز یہ نشے کولے. سوال لازی چی دا سے وقت ان سے لروڑے ان خو شک دا پارا لازی ازا با دی راوڑو ازا دا یقین دا پارا دی چی کل دا خبر اخکارا کہے چه بلکل یہ نیشو کولے ندا خو یقینی خبر اشوا کنا او دا یقینی خبر پا وقت کے ازار آزی اتنے دے کہ ان روڑی نو دا دے جواب دارے چه دا دی پورو ٹوکی کی چه تاسو دونا کمکل خلقی چه یقینی سی ستاسو شکی جوڑا ہوئے قرآن یقینی دے لا رہے وفی ہے اتاسو لگے رہے و ان کنتم فی رہے بن نو فا ان لم تفعلو کو نکڑے شتاسو دا کارو ولن تفعلوا ده سره به چرته او نکړی شه. پری باندې غو نحویش کال لازی چې دا ان او لم دواړه په تفعلوا باندې داخل کړی دي. د قاضی به ځای راي پکې دارا چې په تفعلوا کې لم عامل له ان لري ان لم تفعلوا تفعلوا له جزم چا ور کړی دي لم ور کړی دي ان خو په لم او د لم په مدخول د دې دواړو په مجموعه باندې داخل له او غرم دار چې مونږ لم تعامل وایو ان تعامل نه وایو دا غیره پر خپل دلایل په خپل زبان شته. فإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کار چرتم نشه کولی ولن تفعلوا هرگز به اون کړی شه لنه پیروړو جنگی دلی دي ځانونه تباہ کړی دي بچی ختم کړی دي لیکن د قران غونته کی صورت هغه بالکل نه دراوړي. سوال ظاهر کې دا راځي چې مخ کې دا ویلو فاتو بسورتن تاسو یو صورت راوړې اوس وی فإِن لَمْ تَفْعَلُوا نو دا فإِن لَمْ تَفْعَلُوا سره دا لګې دو چې دا ته ویلې فإِن لَمْ تَأْتُوا بِالْقُرْآنِ وَلَنْ تَأْتُوا بِهِ کته تاسو د قران غونته کې سره نوړو چرته نه شی راوړې نو دا لَمْ تَفْعَلُوا دی ولې وې د فعل لا ذکر یې ولې وکړه په دې کې دا د سوال جواب بلای اختصار دی اتیان کچرته دا ټکی روړی نو بیا به دو جدا فقره و سره روړل کېږي بالقران او به فإِن لَمْ تَأْتُوا بِالْقُرْآنِ وَلَنْ تَأْتُوا بِهِ نو اختصار پدې کېږي د اختصار د پاره وې فإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کارو نکو چرتوم دا کار نشے کولی فا اللم تفعلو کو نکڑے شتاسو دا کار ورگزی نشے کولی فتقو النار اللتی وقودها الناس والحجارة دا دے جزا فتقو النار اللتی ندے فا آمنو ایمان روڑے فا اللم تفعلو ولن تفعلو شرط جزے سو آمنو بالقرآن ایمان روڑے پا قرآن دے ولی ہوئے فتقو النار اتقاء نار د ایمان بالقرآن دا پار لازم امنا کنائے را پکی دا کنائے پتور لازم یہ دا ملزوم پا دیبان یخرے مصلحت پکی ملزوم سری ایمان بالقرآن دا ملزوم دے تاسو چی دا قرآن غنطا کی کتاب نشے روڑے اب دیو مقابلہ کوئے دے سر مستلزم جہنم تتللی انادیان یہ زدیان یہ نو گویا دلیل وسرم ذکر کو سزے وسرم ذکر کرلا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا نو پا دے قرآن بانی ایمان روڑے زکک نروڑے نو اور تبا دے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي او یا رے گئے داغے اورنا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَا چکشاک داغے الناس خلق دے وَالْحِجَارَا او گٹی دی دا گٹو نسا مراد نو بعض مفسرینو لکا بیضاوی کے یا نور دا سویری دی چی بوتان تے مراد دی چی کم بوتان تراشریو دا با سر پا جہنم کے سوزی دا ولی شرمیه او خپکیه چی زمون خدا خیالو چی دی با مونگ خلاصی نو دی خدا مونگ وور تیزی چی کم وور دی نو دی را لنورم سیوا کو شا پا کدا ویری دی چی دا حجاره نا مطلب زہب و فز دی خدا خبر دیر غور زکر ندا چې دا خو چې کوم مسلمانان یې زکات نه ورکړي نو دا غي د پاره عمر راځي ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم چا پکې دا ویل دي چې د دینه ګوګل مراد دي امام رازی رحمت الله علیه وی چې دا خبره صحیح نه ده ګوګل ته څوک یادی نه صحیح نه ده زکا تفصیصا بغیر دلیلن د دې لپاره خو یو دلیل نشته او بل دا چې قران کریم د دغه ور حوالناکی بیانې خطرناک ور ده نو کته وی چې دا اور زکه تیز دی چې دی کې ګوګړ پراتري نو دا خو ولا تاغه خطرناکی کم کړلا سیوا دې نه کړلا دا خو دی عام د اور غونته کې اری اور چې پای کې دا اور واچې نا غور وسره هغه سیوا کیږي نو گویا بوت لکن غټې ته نواخلا وقودها الناس والحجاره خلق واغل چې مشرکان دی یا الناس عبدوا ربكم مثلا ان من ليس من الناس دی نو دغا الناس خراب خلق چی دی براغی جہنم تزی نور دلائلو ندا معلومی گی چی شیاطین با ام پا دی کی او پیریان با پکیوں می یواد الناس نا نو دی با پکی طولی دا گوگر چی باد خلق یادی کنن ندیک لگا وجہ را شدید الحرارت گرمی پکی دیر زیادہ را کثیر الالتحاب شغلے یا دیر پا برا بانے ورزی سریع او زر وور پا دی بانے بری گی او بین ایڈیر خطرناک دے تا سے نورے خرابے پکے ذکر کری دی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین تیار کڑی شوی دے دا وور دا پار دا کافرانو دا اعدت نائے فائل وور دے تیار کڑی شوی دے دا وور دا پار دا کافرانو اسی خور تیار شوی کافرانو لدے خو کل کل بوتا گنانگار مسلمان ام ورزی لکه جیل خو تیار شوی د پاره د ډاکوانو بدماشانو قاتلانو دے خو کله کله وته امام احمد هم تل دے کله کله وته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم تل دے نو داس جهنم وجعلنا جهنم جهنم للکافرین جهنم د کافرینو د پاره دے او دلته هم وی چې اعدت للکافرین خو کله کله د جهنم ته چورزی نه هغه ګناګار هم زی وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار رب ظاهر دے مکہ اویرا ولو وسی خوشالی وعد وعید قران کریم دواڑ یو دے ذکر کی حافظ ابن کثیر تے داسے تعبیر کی دا اشقیا و نہ بعد او دا سعدا او ذکر دے اغه بدبخت او چ قران نہ منو ادا وس نیک بخت خلق دے وبشر الذين امنوا دا طول لذتن خلاصہ اغه سلور خبر دی یو دا چې ما ته خپل بنگله ملو شي دویم دا کم بنگله ملوم شي خو لیکن ته اوګي نه بیا هم خوند نکی چې خیسته خوراکونه پکې اومي او دریم دا که خیسته خوراکونه او بنگله اومي خو خزه پکې ني نہ بیام پورا نعمت نہ خزر و سرومی بنگلہ کے رے اچت بنگلہ کے رے خیستہ خزا و خوراکو نہیں خدا دری سیزونے چی دی نو دے کے ام دو کارون کے یو کار کی گی یا باستان جی تو موجود خدا ودن تی دی اتو موجود او کور ودن چاگستی یا برے خرس کری آیا بتا موجود او ستا خوراکون بختم شوی آیا بتا مڑے خدا برے جواندے یا بتا مڑے بنگلہ برے موجودی نو شے اران شبیا کولی مدیدار نشو دیس رسلورم یو شے پکار دے اگے توی خالدون خلود چھ خزم امیشئی بنگلوم امیشئی خوراکم امیشئی نو اس نعمتون کامل شو وبشر اللذین آمنو کی دا سلور سیزون ذکر کی وبشر اللذین دا جملہ پا مخ کے بانے عطف دا دیتوی عطف القصت علی القصہ دا کافرانو پا سزاگانو یہ دا مومنانو دا ثوابونو عطفو اگا اوکا بشارت ستوی دا ربی زیر دے یا ربی پیخ دے بشارت او بشارت او دا اسم دے یو گورا بشرارا بشرا مصدر دے بشارت دا اسم دے بشرا وی لکی گی دا خوشالے خبر چاتر سول بشارت وی دا خوشالے خبر تا چی چالا دی دا سی یو خبر ورور سو چی دا غیب پا وجہ سر دا مخرو خانا شو تندی مدی دار شو ندی تا وی لکی گی بشارت بشر دی سرمن تا وی لکی گی سرمن و سرخ کل شوا دا غم خبر تج کا بشارت وی دیتا ٹوکی وی فبشرهم بعذاب علیم دا عذاب علیم زیر واخل دے اور پوری ٹوکی کڑی دی دا زیر نہ دے زیر میں دربان نے چیغا وی ابل کلی توڑی نا خان دما نہ اگر زیر کو نہ دے اگر غم خبر ور کولی فبشرهم بعذاب علیم کپاگے کے استعمالی کی ندا تحکمن استعمالی کی اصل خوشحالے کے استعمالی کی وبشر الذين امنوا زیر ورکاغ چالا بنو چیمان راوڑے دے عقیدے سمرا قوت اعتقادیہ وعمل الصالحات او دی عملن کی دے پیغمبر پر طریقہ عمل کی نیک الصالحات جبر صالحتن نیک نیک عمل ستوی عمل صالح ندا کو قران چ بیان کر دے دو آیاتن کے راغی حاصل دار چ اللہ تو خوشحالی گی وان اعمل صالحا ترضاه گرا یو عمل لے ایو عمل صالح دے دوارو کے فرق دے یو اسے مجلس عمل لے پتہ نہیں لگی جے کم عمل لے صالح وطر نشتا ولہم اعمال من دون ذالکا ہم لہا عاملون ایو عمل سر صالح قید لگی دلی عمل الصالحات نا عمل صالح اگا عمل لے چے اللہ پہ خوش آلی گی وان اعمل صالحا ترضاہ تفسیر خازن دے سلور سیزو نبو والا پکاری یو والا علم پکار دے چے کب کار کے چے تا پتہ لگی رہ سنت کار دے کر عبادت کار دے دویم اغیل نیت پکار دے دریم پاغے استقامت او صبر او سلورم اخلاص دا سلور سیزونا چے جمشی دیتا عمل صالح وی لکی گی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی عمل چے خالص شی دیتا عمل صالح وی لکی گی وہ ایدہ مخکنی سلور نے اہم شیر آواغستو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ دے اخلاص پا عمل بانے اللہ خوش آلی گی کم عمل چی دے اخلاص نخلاص ہی اللہ پی خفا کی گی تفسیر بیضاوی دا عمل صالح مانا کی یا من الاعمال ما سوغہ الشرع عمل صالح آگے تو چی شرعی ویلی چی تکری شارع چی پی دسخطو کی نا اغیتا عمل صالح وی لکی گی کا شارع پی نیکلی تا اتوی چھ خوندیو کا مزے اکڑلا نا دیتا عمل صالح اغنی وی لکی گی آمنو قوت اعتقادیا یا ایو الناس عبدو ربکم او عمل صالح دا پیغمبر طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیل اوز زیر ورکا وبشر اللذین آمنو منگا مخ کی ویلو انذرتا ہم کے چھ انذار و بشارت دیتا ہوئی مخ کے مسئلہ بیان کا بیا وہ یارا مخ کے مسئلہ بیان کا بیا والا خوشخبری ور کا سو ان لہم جنات چھ یقیناً شتا دے دی دا پارا جنتنا لہم خبر مقدم دے جناتن دے ان دا پارا اسم دے یقیناً شتا دے دی دا پارا جنتنا جنات دا جمرا دا جنتن دا وتر دا جننا عربے کی دا جیم او نون مادہ چھ کم ٹکی کے راضی نپاغے کے پٹوالے دے مثلاً جنون لیوان توب توی زکه وته لیونتو به جنون وتوی چې عقل یې پټ کدارلا جنین هغه بچی توی چې د مور په خېټه کې ده زکه هغه پټ ته جنن ڈال توی اسوم جنتون روجا ڈال لے ڈال د دشمن گزار پٹی تمبی ہے دا سے زے ازمکا و باغ چپائے کی گری گری ونی نہ آگے تو ہم جنت بھی لکھی گی زکہ چاہے تو سوک وردن نشی نہ پکے خکاری نہ پٹی گی پکے جنت اگے باغ تو ہوئی چھ ڈیر لغت کے چھ ڈیر زیات گری گری ونے پائے کے موجودی چھ سورے یا ڈیر مزیداری نده جنت لفظ دلتا استعمال که چه التبا ده دیده پار دغا نعمتون سوری و ندخل هم زلن زلیلا فراوی چه پا جنت و پا فردوس که فرق ده جنت الفردوس هم راضی ایسا جنت هم راضی جنت اغیط ہوئی چه پا آئی که کجوری ملاوی گی چه بس کجوری پا کین آئی تا جنت ہوئی او فردوس اغیط ہوئی چه پا آئی که انگور زیاد ہوئی ان لهم جنات التا خوب ارسی رست را روان کل ما رزقو منها من ثمرات الرزق ار قسم میوه وی کانگوری نوم پکشتری کا کجوری نوم پکشتری جناتن دے جمر اوڑلا زکہ جنتون ڈیر دی عبد الله ابن عباس وی وہ جنتون دی جنت الفردوس جنت عدن نعیم دار الخلود جنت الماوا لهم دار السلام علیین جناتن یہ نکر بیا اوڑلا چھ دا دے کم طبقاتی تفاوت تے پا نوعیت کے چھ کم فرق دے اگے طرف تا اشارہ ہوشی زکا جدتونو کے خوبیا مرتبے ڈیر جی کنا سوک پا اچھتا مرتبہ کی دے سوک پا خکتا مرتبہ کی دے تجری من تحت الانہار چھ بیگی با لاندے دا ونو یاد میو دا دینا نیرونا الانہار دے معرفہ روڑلا مراد تے نا جنس تے جنسی نیرونا اگو پکی اور آگے ذکر پسورت محمد کے راضی فی انہاروں میں مائن غیر آسن الاخر ہی من تحت آسمانا من تحت اشجارها مساکنها کلما رزقو منها من ثمرت الرزقا ہر کلاچ ورکڑی شدیتا کلما دے یو وقت اور دو وقت خبرنا رہا کلما ہر کلا رزقو منها چی ورکڑی شدیتا منها ددغ جنتنا من سمرتن سمیوا رزقن دپار د خوراکو لیل اکلی دپار د خوراکو قالو وای بدی هذا الذی رزقنا من قبل داخو اغا میورا چرا کرشی و مونتا مخیر دینا پا دی جنت کی یا مخیر دینا پا دی دنیا کی دا من قبلو چی دی او دا حازا دیکھ دا خبر دا چه آیا دا میوه دی اغا میوه یادی چه پا دنیا که دا یا اغا میوه یادی چه اغا تا پا آخرت که مخ که اغا ورکڑی شوی دا لکه سوال لازی هازا دا خو اسم اشاره دا پا جنت که چه کما میوه ولا ورکڑی دا دا بعینهی اغا دا چه پا دنیا که ولا ورکڑی شوی دا نو دا دیخو دا مطلب شو چه دا جنت مالتا و دا دنیا مالتا بلکل یو شه دی دا دے دواڑو کے اتحاد دا عین او دا ذات پہ اعتبار سر دے حال دارے چھے چھتر دنیا او چھتر آخرت اگا مالتے پہے کہ دا زمکے او دا آسمان فرق دے لیکن حدیث کے راضی مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر قط یا ولا خطر علی قلب بشر قط نسترگو لیدلی دی نا غگون اوری دلی دی نا پا زڑک تغڑی دلی دی نہ داغے بیا قاضی سے جواب نور کی قاضی بیداوی تفسیر بیداوی اغوی تد ہاضا مشان لے خاص شخص کو مجھ جوڑا ہوا کہنا جن سے جوڑ کا بے عینی ہی اور بے شخص ہی مانا ماخلا جنس سے واخلا نہ جن سے خیور دا مالٹے دا جنت دا مالٹے اور دا دنیا دا مالٹے جن سے اور کیفیات کے فرق دے خواص کے فرق دے لذتوں کے فرق دے لکے او سڑے دے او خوڑ خوا کی اولاڑ لے او غداوی ہاذا الماء لا ينقطع دا او بن ختمی گی نو دا غدا مطلب نہیں چھ خاص دا یو چپا چھ دے دارال دا نہ ختمی گی دا کو ختم شوا گدے تلا خور پسی بلے چپلا روان دا اور پسی بلے چپلا روان دا نو جنس دا او بو یادی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دل فرمائیلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخم را واغستلو اب یہ فرمائیلو چھ داری خم زما پا امت کے پا مذکر خلقو باندے حرام دی نو دا مطلب نه چې دغه ریخم آرام دي او که دغه نی د بلکلی ریخمی ایا اوس په دې زمانہ کې ریخمی ناغه ولا لالی نو گویا کله د هازان عین نی مراد او جنس ته نه مرادی نو دلته ته جنس چې دی هغه مراد شو. دا یو جواب دی. دویم جواب دار چې ځا ستا خبره منم هازا د دین رزق معین مراد دی هغه مالتا او دا مالتا یو شان نو بیوم اتحاد نشرات له مثل لفظ رو باسا دا هازا المثل دا په مثل د هغه خوراک دی د هغه میوه دی چې مونږ له په دنیا کې را کړو نو زیات نه زیات بدوې چې مماثلت سوری دی کنه شکل د مالټې یا د ام د دی او د هغه دا هغه جان او د دی جان هغه یو شان شو خو لیکن دا یو قید از دکا چې په مماثلت سوری سره اتحاد نه لازمیږي که صورتن یو شی د بل پشان شي د سر من کل الوجوه اتحاد ناراضي. مولانا الیاس رحمت الله علیه داغه په ملفوظاتو کې یو خبره ده زما دا کار په مثل د ما دا کار مثل د انبیاو دی زما دا کار مثل د انبیاو دی بریلی دغه عبارت راغستره وی غره دا نبی جو کړی دی هغه وی زه نبی مده نبیانو کار کوم دا څه نه وی هغه وی مثل د انبیاو دی مماثلت سوری دی هر یو شی صرف صورتن مماثل لے گشتم صورتن مماثل لے مونږه حق ادا نک خاص شکل لگاشته شکل ل دعوت ته شکل ل بل سیز دے مماثلت سوری سره اتحاد من کل الوجوه غن لازمیږي. نو مثل ټکه پکې راو باسا دادا سے شوا د مبالغه په تور لکه یوتن وی ابو یوسف ابو حنیفه ابو یوسف خو ابو حنیفه دینو اصل خدا سره ابو یوسف په مثل دا ابو حنیفه ری مثل ټکه دل تکي رو باسل دي دا خبرم زما رضان نن ردم تفسیر به داوي کړي ابو یوسف ابو حنیفه تک قولی کا ابو یوسف ابو حنیفه من قبل دو معنی مونږ وکړي من قبل مخک د دینه په دنیا کې دا خو دنیا مال تره نی خرو ډیر الواله دي ذم من قبل هذا فی الجنه دا خو بالکل هغه شیر چې په جنت کې اوس مونږ لمخ کرا گویا قبلیت دنیاوی یا اخروی دواړه ته مراد دي. کدا دنیا غاخلی نو دا حاصل به روزی چې په شکل کې دواړه یو شان دي ولی په شکل کې یو شان کړی دي چې د جنتیان وته رغبت پیدا شي چې پیجن یې نن څنګه به اخری چې وګوري وته چې او ام دین امه خو خړلې دي اگر چې ډېر فرق دی پای کې نو رغبت به وته پیدا شي د غیر مانوس سیز نه انسان تریگی یریگی اگه طرف ترغبت اگه نرا دی پیجنی ننو یو دری سلیرش کالا مخ که مونگل چا کوپرا را کردو پیسل آباد کیو یو مولی سے بلو اللہ دو بخیو پات شوی دی خدا بند کوپرا را کردو مونگ پاول زلولی دن مونگ تیڑو خبر نو جدا سو شیرے انی پا چل پی دو ار شرم نو تا پوسم نشو کولی جدا سو شیرے یو دو دری میاش دی پرتاو اب یارستو یو خپل سڑی را گی نغل گوندو تا مونگو وی جدا سو شیرے ناغوی داخو کوپرا دا چا مونگ ما تکڑا بیاس خاشے ہوا وقت تیرو ایکسپائری ڈیٹ اگر آگلو نو چتے او شی پی جرن نسنگ بے اخری دا مشابہت دا دنیا دا میوے سر صرف پا دیر چو پی جن چی دا آم دے او دو پی جن چی دا مالتا را نور کو دیر زیادا فرقون پائے کی دی او یاد اخیرت سر اولا گوا من قبلو مخی دا دینا پا دی جنت کے وس منگ دا مالتا او خوڑا نبیاغ مالتا را کے نو مالتا خو اکشان دا خو لیکن نور دا دے کم خواستی او د دې کم صفات تی نو پائے ک ډیر لوی فرق دی. عکرمه فرمایي یشبه ثمر الدنیا د جنت میوه د دنیا د میوه سره برابر ده و یباینه فی جل الصفات او په ډیر صفاتونو کې دا راغینا جدا را. او شیخ الاسلام لیکلی دی لیس فی الدنیا شیئ مما فی الجنة الا الاسماء. عبد الله ابن عباس ته نو فرمایي په دنیا کې چې تکم سیزونه ویني یاد وره دلو نو دا تش نمونه دی مجموع پتاوه کیوی دویم جل کے مثلا خوراکونه دی جامی دی خزی دی کورونه دی التم پیری دلتم پیری التم گبین دی دلتم گبین دی التم شراب دی دلتم شراب التم رخم دی دلتا عمری خم دی ال تسرس پین دی دلتا دی ال تمیوی دی دلتا میوی دی ال تحوری دی دلتا خزی دی ال تقصور و بنگلی دی دلتا کورونا دی دا صرف اسمی مشابہت لرید فالخالق سبحانه اعظم مباینتا للمخلوقات اگت یو مسئلہ رو باسلہ چھے دا جنت میوے چھے اللہ پیدا کر دی دا دنیا او دا جنت پا میوے کے دیر لوے فرق دے نو پا مخلوق او پا خالق کے سونا لوے فرق دے چرت خالق او چرت مخلوق او نو ولی دا خالق صفات تا مخلوق لوار کہے ووتوبہی متشابہا ووتوبہی ورکول بشدیتا دی جنت یانتا دغا رزکو متشابہا یوشان پرنگ کے نپخون کے متشابہا یوشان پرنگ کے نپخون کے ولہم فی آزواج متوہرتون اوشتا دی دید پارا شتا دے بواوی ذکرہ خبر مقدم دے لہم اوشتا دی دید پارا فی آپد جنت کے ازواج متوہرتون بی بیان پاکے دا متوہرتون دا ازواجون دا پارا صفت تے قیدہ دار چھ موصوف کر جمع تکسیری نو صفت مفرد و مونس دوارا رات لیشی او جمع امرات لیشی ذکر یو قرآت کے دوم راضی ازواج ان متوہراتن ادام دیدلتا ازواج ان متوہراتن زوج ستوی ما یکون معاہو آخر ملگرے لکا اطلاق پسڑیو خدا دوارا بانے کی گی زوج اطلاق پسڑیو خدا دوارا بانے کی گی زوجتن کم استعمالی گی امام اسماعیل لغت عالم نے خواہ گئے خبر کرے دا چی عرب زوجتن ٹکی نوی زوج مذکر مونس دوارا لے استعمالیو خبر صحیح نہ دا بخاری کی روایت راضی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا متعلق دا عمر ابن یسر تنہو روایت تے انی لاعلم انہا زوجته فی الدنیا والآخرہ ما تفترا چ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بد نبی علیہ السلام پاخرت کیوں بی بی پا دنیا کیم دا پاخرت کیوں زوجته استعمال شویر زوج نہ ولہم فی آزواج متوہرت ون طہارت وی رکی گی صفائے سترائے تنظافت تا وی رکی گی طہارہ فعل ترازی اللہ دیل خکلے والے ور کڑے دے خکلے ور کڑے دا خائستے ور کڑے دے اللہ مالوسی تفسیر کی لکی دی امام راغب پا حوالے سرا چھتا دے اطلاق پا اجسام و پا اخلاق و پا افعال و درے وارو بانے کی گئی جسم تے چھ گورین ام دیر مدے دار اگا جنکے اگا حورے اگدی دی خبرابر رنگ خخیستا اخلاق خمدے دار کارون دیر مدے دار خیستا برابر او امام مجاہد وچ دا سے پاکی دی چھ دلتا خو وسر نور سی زنا لگی دلی دی التا لا یبلنا ولا یتغوتنا وارو بول باغی نکی پاکی دی دا وڑو بولونا جوابی چھے پکی نشتا ولا یتغوتنا لیٹرین تا بنزی دلتا خو چھ وقت دا کار چھ نو لا چیل دا غور شی اول تا وہ دا کار پکی نکی گی ولا یتغوتنا لیٹرین بنے استعمالی ولا یلدنا بچی بنا پیدا کی سلویختے ہو پہ ناراضی ولا یحضنا دحیض بھی نہ وہ تو ناراضی او بغض و عداوت وغیرہ پکیوم نہیں تکانی و پکیوم نہیں فوز سنول و پکیوم نہیں نزلے ہو پہ ناراضی خراش کی بنا ورزی بالکل پاکے بھائی تفسیر خازن کی دی چھ ترانہ بہم دگا خوری بھی نحن الخالدات فلا نبی دو منگا میں شیو و هم فیا خالدون منگ اگر نوی چھ فنا رابان رازی و نحن الرازیات و فلا نسختو ہمیشہ بعد دے خاندان سر خوشا لیو چر تب خپا کی گنا دل تو کلا کلا خپشی اپلار کرناس ترا ال تبا داشی پکی نی توبا لمن کان لنا و کننا لہو خوشالی اگر چالا دا دا پارا دا چھ منگا دا اغیو و غیز منگا دی ولهم ذي دپارشتا پیا پر جنتون کے ازواج متہرتن بی بیان پاک وهم ذي با پیا پر جنتون کے خالدون ہمیشہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها دا دویم باب خلاصہ کی منگ داویلی ہو چھ دعوی دا توحید کل ذکر کی نو پینزا عقلی دلائل با بھی پیش کی بیا با دا قرآن او دا رسول صداقت ذکر کی او بشارت او تخویف اخروی بئی دا کارونه خو شو. وس یو سوال لے چې داغه تعلق د مثالونو سره دی، داغه ذکر سره د جواب نه، او ور سره چې کم منکرین دي داغه کم سیئه او بیکاره ردی صفات دي داغه تذکره وکیږي. نو جواب د شبهه دی، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن. د دې نه مخکې مثالونه ذکر شو، او بیا دویم نمبر باندې چیلنج ولا ورکړی شو، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله. نداوس مشرکان معارضه کی، معارضه دی ته وی اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیه المستدل. ستا خصم چې کوم دلیل پیش کړ دای خلاف ته دلیل پیش کړي، د تحدی د آیت نه خدا معلومه شو چې قرآن حق کتاب دی، او سو کې جواب کولې نشي نو د الله له طرف نه دی. خو دی وی چې مون سره یو دلیل داسې موجود دی چې د اغه نه معلومیږي چې دا د الله کتاب نه دی، ټیک د مونږه مقابله نشو کولې، داسې صورت داسې قرآن نشو راوړي، خو یو دلیل لرو چې دا غیر دا معلومیږي چې دا د الله کتاب نه دی. او دلیل دا دی چې پدې کې حقیر حقیر سیزونه، سپک سپک سیزونه په مثالونو کې ذکر شوی دي، لکه مخکې ظلمات، رعد، برق، دا مثالونه ذکر کړل. نو کچرته دا د الله کتاب وي نو دا بیکار مثالونه، واړه مثالونه، د ظلمات مثال، د رعد مثال، د برق مثال، دا به نه ذکر کو. او دا خبره امام سیوطی هغه هم کړی دا، او د امام سیوطی نه علاوه حافظ ابن کثیر د سنیع نوم دا معلومیږي. امام سیوطی وی الله اجل و اعلا، الله ډیر لوی دی د دینه چې دا غره پاره د مثالونه بیان کړی شي، او چې الله د مثالونه ذکر کړي. الله ډیر لوی دی د دینه چې الله د خپل مثالونه ذکر کړي. امام سیوطی وی چې دا غره جواب د پاره د آیت کریمه نازل شوی دی. اسه خو اکثر مفسرین داسې وی چې په قران کې د مچ او د جولاګي مثال دی، او پای باندې مشرکانو طنز کړو، اعتراض کړو. خدای نه غره خبره هم دار چې د دې نږدې سره ولګې چې مخکې آیاتونو کې وې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، دا مثالونه د برق او ظلمات چې ورکړل. نو دا څه خبره کچرته دا د الله کتاب وې نه پدې کې بدا اشیاء حقیره نه بیانېدل، خو تعالی حق دې نه مقدم مثله دې، دا مثالونه پکې حقیر بیان شوی دي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د الله کتاب نه دی، او دې د مخکې سره رواتوم شو چې دا آیت تعلق د تمثیلی آیاتونو سره شو، چې کوم کې مثال ورکړی شوی دی، تشبیهات ذکر کړی شوی دي. دویم دا چې د دې تعلق د تحدید آیاتونو سره راشي، نه یا تعلق یې د تشبیهاتو سره دی یا د تحدید آیات سره دی. جواب بدایي چې د تشبیه شرط دا دی چې څوک د یو خبرې تشبیه د بل څیز سره ورکی، چې دا به د مشبابیهی او د مشبہ پمینس کے یوشان والے پکاری، د مثال او د ممثل لہو پمنس کے یوشان والے پکاری، د مثال او د ممثل پمینس کے مساوات نشتا، د دے پمنس کے برابر والے نشتا. چی مثال ورکو ان کی مثال د سپک سیز ورکو، نو دا مثال ورکو ان کی سپک شو، دا خبر نه را چې دا مثال یې د چاور کړی دی غیث پک شو نو په دواړو خبرو کې فرق دی. د تشبیه غرض دای چې په دې مشبہ کې یو خاص مطلب او مفهوم دن نپروت دی اغا په قوت واهمه سره نشي معلومه دی نو داسې ښکارکو چې هغه بالکل محسوس شي نو دا غیر پاره مونږ مثال ورکو چې خلک په پوه شي لکه عرب کله مثال ورکی نو وی اتیشو من فراشه لانکی سم پر پرکی دے دا پتنگ نہ سیواس پک دے دا پروانی نہ سیواس پک دے نو دے دے کے دا سڑے چچا دا خبر اکڑی دا دا اغد پارا نرے والے سپکوالے دا نرے ثابتو چی دے چا دا پارے دا خبر اکڑی دا نو دا اغو سر متعلق دا خبر دا ان اللہ لا یستحیم یقینا اللہ باک نکی یقینا اللہ شرم نکی حیا ستوی دا حیا خپل معنا دارا چې انسان کلا خپیمانه شي او شرمیږي نو دغه وخت کې چې لګ کچ شي یره پیرا شي چې کم کیفیت راشي دې ته حیا ویل کیږي. قاضی بیضاوی حیا معنا دا کړی دا انقباض النفس عن القبیح مخافت الذم انقباض النفس عن القبیح مخافت الذم دا مذمت دا یری دا وجه یو انسان دا یو قبیح سیزنا رستو شی نو دیتا حیاوی لکی گی اس دا معنا دا دا اللہ رب العزت دا پارا محال دا نو پدے باب کے ضابطۂ امام راضی ذکر کرے دا منگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں اغا ذکر کرے وا دے دے کہ غوی چی القانون فی امثال هذه الاشیاء دا سے وقت کے قانون بدائی چی کرے یو صفت دا بندر پارئی او داغ چار پارئی چی داغر پار جسمی او دا اللہ دا پارا غا ثابت کری شی نو دا با پا نہایاتو باندے حمل کے پا بدایاتو بے نہ حمل کے پا اول مرحلہ بے نہ حمل کے پا آخری مرحلہ بے حمل کے مثلا دا غضب چکم مانا وا انسان اول غسکی گی دا بناخلے بلکہ سزا ورکول باخلے نو دا شانتی دے دے کہ دا حیا چکم اخپل مانا را ناغ بناخلے چگنے یرا پیرا للا دا دے چکم مقدمات تی غب ناخلے بلکہ دا دے چکم نہایات تی غب آخلے اور نہائے دارا چکرے او سڑے او شرمیگی اور حیاؤ کی نکار پریدی زکا منگا مانا کو ان اللہ لا یستحیم یقینا اللہ نپریدی لا یستحیم پا مانا دو نپرے خودو دے دا ٹکی ولی ہوئے خاص ان اللہ لا یستحی دا سوال سر دا مطابقت پیدا کول دا پارا مشرکان دا سی ویلو اما یستحی رب محمد ان یضربا آیا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب حیا نکی چی دا سی غنطا کے مثال نے ذکر کی نو دا آگے جواب کی نو سوال کے دا ٹکی ہو نو پا جواب کی ہوئے چی نا ان اللہ لا یستحی قرآن کے راضی واللہ لا یستحی من الحق دا حق خبر دا بیان اللہ حیان کی یعنی نی پری دانے چگنے اغا پریگ بھی ذکر کی یہ بیانی یہ دا صاحب دا لباب مانا دارا چے لا یأمر بالحیاء فیہ ولا يمتنع من ذكره ولا يمتنع من ذكره دانگن چ ددے ذکر نہ بنشی دیوم ذکر کی مثالوں نہ ذکر کی ان اللہ لا يستحی ان یضرب چه بیان کی مثلا ما مثلا ای مثلا کانا مثلا ما یو مثال د مثالونو نه هر یو مثال چی مثلا ما یو مثال د مثالونو نه هر یو مثال چی بعودتن فما فوقها کاغا ماشوی فما فوقها یا دا ماشی نزیات وی پا حقارت و سپکوالی کے دا بعودتن دا مثلا دا پارا عطف بیان دے راجح قول دارے مخی ہوئے مثلا ما دا غا مثلا ما سشے دے بیانے ہوکا پا بعودتن سرا اللہ دا ماشی مثال ہم ورکی فما فوقها دو مطلب مفسرین ذکر کی دا ابو عبیدہ و دا کسائی قول دارے چرا ما فوقها مانا دارا دا ماشینا کم ورکوٹے ما دونها فی السغرے پوڑکوالی کی تکمی او محققین اغی دا توجی اخلی ذکر جب ادے کہ حقارت دیر زیاد موجود دے دماشی نہ کم سشے دے دماشی وزر لکر دنیا حقارت نبی بیانی لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضت کچرتا فرض کرا دنیا دا اللہ پنیز دماشی دا وزر برابر وے نہ کافر لبے گھٹو بنے ور کڑے نہ دماشی وزر چ دے دا دماشی نہ ہم کم دے فما فوقہا دا کسائیوی او ابو عبیدوی دویم قول د ابن جریج او د قتاده ری اغیوی د ما فوقها نه مطلب دار چې د ماشینه غټی د ماشینه زیاتی د ماشینه غټ مثلا مچ یا جو لاگے شو یا سپه او خر شو دا مثالونه قران کریم ورکړي دي د بل عام مثال د سپیغون تک ورکړي په مثلوه کما مثل الکلب د یهودیانو ناکار عالمانو مثال د خرغون تک ورکړي دي کما سر الحمار یحمل اسفارا نو گویا یا ترتیب نزولی دے آیا سعودی دے فما فوقها دا ماشین کم یا دا ما فوقها دا ماشین زیاد بعوزتن دا دا بعض نراوت دے بعضا دا دیکھ پلا مانا دا چیچل او د لغت د معنا لحاظ سے مونږ وکو نہ کم شی چې خلاچی یا چیچل کی خرتم خخی ناغه ته بعوز ویل کی دی شی ولیکن د ماشی د پارا دانوم په اعتبار د غلبه سره شه د بعوزه بارکه د ماشی بارکه امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب کې لیکلی دی دا سے تفسیر خازن کے مشتا اول دا تفسیر خازن خبر رکھو وی چی دا ماش دیر ور کوٹے دے اور در پار ڈڈ خرتم دے اور دون زور پکے دے چی میخا اتی او اوخ دا دی دا سرمنی چی دی نا پدیم چک لگولی شی خرتم خخولی شی دیم چیچیلی شی بلکہ تفسیر خازن کے دام شتا چی دا سے امشی وی دی چی ماش پا اوخ بانے ناستے او چی چیچلے دے نو اوخ مر شوے دے دونا دور پکے دے ادا اوسو دے سینسی تحقیقات و نم ثابت خبر ادا چی پا ماشی کی قسم نہ دی ادا پکے نفلیز دے ادا پکے کیولکس دے ندا سے خطرناک ماش اشتا چی اگر اوچی چی نو مثلا داخ پخ غٹا شی او یا تر دے پوری شوی دی چی انسانم داغے نمڑ شی نو اوخ تے مڑ کی گی انسان تے مڑ کی گی او امام غزالی ہوئی چی دا اللہ عجیب و قدرت تے دا ماشی چی دے دا دوش پگ خپی دی او خرتمم لری او سلور مٹی دی لکی اشتا خلیشتا مرے اشتا خیٹ اشتا خیٹا کی کلمیشتا دا پدے یو معمولی گن تک اسیس کے اللہ رب العزت دا ٹول کاروائی چی کم ادا ناغا راجا مکڑی دا دیو جنا چی دن پدے کے دا اللہ دا قدرت دیر مظاہر دی نو علماء دا لکلی دی چی دا مازغی چی دی دماشی ندام پا دریو ایسو بانده مشتمل دی دا دی دا اول ایسا چی دا پا دی که قوت حافظه پرا ترا او دا دی دا میانز دا ایسا چی دا نو پا دی که دا فکر طاقت پروت تی او پا آخری ایسا که یه دا یاداشتو دا ذکر طاقت پروت تی ماشم ذکر و فکر کی قوت فکر د یاداشت قوت او د حفظ قوت د دې مازغو کې پرې خانو کې پروت ته او ور سره د بویولو طاقت ولا مل الله ور کړی دی دنده دې ډېر خپې جنې او د لیدو طاقت ولا عمر کړی دی زمح شری اغه په تفسیر کې تفسیر کشاف کې لیکلی دي چې یوتن د دې ماشي د ټولو پرزو ته کتلی دي او د الله قدرت ته معلوم کړي دي او بیا د الله نه سوال کوي یا من یرا مد البعود جناحهم فی ظلمۃ اللیل البهیم الیلیم اے غذاتا چې پتور شپکی دماشی دا وزر چه کل اوگت شو او خورشن دام تبینی یا من یرا مد البعوض جناحها فی ظلمت اللیل البهیم الیلیم ویرا منات عروقها فی نحرها والمخ فی تلک العظام النحلی او بیا دماشی پسینکی چه دا وارا وارا رگون کمزے کے پراتری یا اللہ تا اغم وینی او بیا چھ پک کم نلے پروت تے پدے اڈوکو کے اڈوکو کے نلی کم مخو نلے چھ پک پروت تے پائے وڑو وڑو اڈوکو کے اغم تو بینی یا من یرا مد البعوض جناحہم فی ظلمت اللیل البہیم الیلیم ویرا منات عروقها فی نحرہم والمخا فی تلک العظام النحلیم امنن علی بتوبت تمحو بها ما کان منی فی الزمان الاولی یا اللہ ما چی سکڑی آخرت خود معلوم دی ندا سوال کو ما چی زمان طول گناہونا معاف کرد توبو باسما پزر زمانہ کے پزوانے کے پتیر زمانہ کے چی زمان سشوی دی چی اگر آتا تا معاف کے ابن خلکان مشہور مورخ دے اگر دا لکلی دی چې د زمحشری دا وصیتو چې کله ز مرشما نو زما د قبر خوا کې بدا شیرونه چې کم دې تاسو لیکه یا من یرا مد البعوض جناحها دا شیرونه دا چې سوول دا واقعا حیات الحیوان پای کې علامه د میری نقل کړی دا د حیات الحیوان اوس اردو ترجمه هم شوی دا د بعوض د ماشی په باره کې علامہ علوسی خپل تفسیر روح المانی کے لکھ دی اور حافظ ابن کثیر لکھ لی دی چید ماشی خیر پدے کے چید اگ گرزی لان نہ مڑی چکل ماش موڑ شو اور ڈیر وینے راخ کلا نہ بس مر گے رانی دیش ختم شو رکا بیا دڑک نہیں کل کل انسان دی داغه دا خیالی چې د ما را تندې ګریږي نه چې ګوته وله اوړي او غدړه کېدوني سرنجې ډکړي نو بس هغه ګوتو وړلو سره هغه ماشي مړ شي د خوراک ډېر کړی دی وینه ډېره زیاته څکلې ده نو ورپسې دي کې هغه کذالک اهل الدنیا داسې دنیا والته وایو خزانو پورا ڈک کو اور وقت ماڑا ماڑ دا دنیا والا گرجی متباہ بشی ڈیر ڈوڑے خوراک دخ د روح د پار نقصانی شیرے نہ سنگ چپے ماش خرابی گی نہ دا سے پہ انسانم خرابی گی جائز دی زکا پا احادیثو کے دا شب اٹکے دا نبی اور صحابہ دا پارا راغل دے خو لیکن معمول دا پکار دے چھ ڈوڑے کم ہیں فاما الذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربهم اما دا مخ کے مجمل خبر دا وضاحت دا پارے روڑو چکل دا مثال چاو رے دو نو خلق با پا دو دلو کے تقسیمی گی اگر دو ڈلی کمی کمی دی اما الذین آمنوا یو ڈل دا او اما الذین کفروا دا دوے مڈل دا دا مثال دا بیان نروس تو با دو قسم خلق جوڑی گی یو اگا چی داغی با یقینی او دویم اگا چھے اغیب پہ نور اعتراضات شروع کی دا جواب دے پہ اعتبار دا فیدے سرا فاما الذین آمنو فاما الذین آمنو پسر چیا کسان دی آمنو چیمان راوڑے دے فیعلمونا پس دی یقین کوی دل تک دا علم نا مطلب دے یقین انہو چی دا مثال الحق دا موقع سر سم دے الحق بالکل فٹ دے مثال ممثل یو بل سر لگی دا مثال الحق دا موقع سرا سم دے میر ربهم دا دی دا رب دا طرف نام یو قسم خلق خدا دی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُونَ اور چاہا کسان دی چی کفر اکڑے دے الَّذِينَ كَفَرُوا کم دی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ سَتَرُ الْحَقَّ عِنَادًا چی حق عنادن پٹ کڑے دے اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر دی چی دا اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ دا مسئلے نے خلاف کڑے دے فَيَقُولُونَ نُدِيوَائِ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا سَ إِرَادَ كَرَ دَ اللَّهُ پدے سرا د جیا تر مثال نام أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سَرَا فَيَعْلَمُونَ رَاغِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَرَا لَا يَعْلَمُونَ رَانُوڑو چھ مقابلہ بالکل صفا راغلے وا ایمان والا علم لری او اما الذین کفروا لا علم خلق دے جاہلان خلق دے دا سے اونوے دیکھ دا نکترہ تفسیر بیضاوی دا یقولون ملزوم دے و اما الذین کفروا فیقولون دا ملزوم دے او فلا یعلمون ورسر لازم امنا ذکر دا ملزوم مراد تینا لازم دا کاروائی دا دیر پارا کی چھ دعوی و دلیل دوارا ذکر شی لگا سنگا چھ شرطازی و اول کے راجی فسارک دعوی شیئی بی بینت و برحانن ام دعوی ام و سر دلیلی و اما اللذین کفرو کافران دل علمان خدا غید